aby przejść na wyższy poziom. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 25 lutego, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek podsumowanie spotkania w siedzibie PiS-u w Warszawie. Związkowcy Solidarności o swoich postulatach rozmawiali z prezesem partii. Rak płuc pośród nowotworów zabija co roku najwięcej Polaków. Lekarze alarmują, że coraz częściej chorują kobiety. 7 przypadków ASF-u dzików w powiecie elbląskim. Potwierdzono zachorowania u martwych zwierząt znalezionych w miejskim lesie. Delegacja NSZZ Solidarność rozmawiała z zarządem PiS o realizacji kilkunastu postulatów związku. Chodzi m.in. o podwyżki w budżetówce oraz o poprawę warunków pracy. Co wiadomo po spotkaniu w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie, to wie Przemysław Lis. Rozmowy trwały prawie 3 godziny. Po zakończeniu spotkania przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda nie chciał zdradzać ich szczegółów. Powiedział, że doprecyzowaniem porozumienia zajmą się specjalne zespoły robocze. W wielu kwestiach doszliśmy prawie że do porozumienia. Powołaliśmy wspólne 2 zespoły. Tak umówiliśmy się ze stroną rządową, że dzisiaj nie będziemy mówić, jakie postulaty, które przedstawiliśmy, będą zrealizowane w 90%, w 100%, w 50%. Jednym z najważniejszych postulatów pozostają podwyżki w budżetówce. Bo to nie jest kwestia dzisiaj tylko nauczycieli, ale urzędów wojewódzkich, sanepidów i wiele innych jednostek budżetowych, które są problemy. W spotkaniu z członkami Solidarności wzięli udział prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki oraz członkowie rządu. Jutro szczegóły rozmów mają być omówione na zamkniętym posiedzeniu Komisji Krajowej NSZZ Solidarność w Gdańsku. Przemysław Lis, Polskie Radio. I zmieniamy temat. Spośród nowotworów Polaków najczęściej zabija rak płuc. Co roku choroba jest diagnozowana u 23 tysięcy chorych i tyle samo pacjentów umiera z tego powodu. U mężczyzn zachorowalność na raka płuc maleje, a u kobiet rośnie. Młode, nastoletnie dziewczyny palą więcej papierosów niż ich rówieśnicy płci męskiej. Ja uważam, że adresatem wszystkich tych kampanii przeciw paleniu to powinni być właśnie młodzi ludzie. Mówił krajowy konsultant w dziedzinie onkologii klinicznej profesor Maciej Krzakowski. Problemem w leczeniu raka płuc jest jego wykrywalność. Tylko 20% chorych zgłasza się we wczesnym stadium tej choroby, zauważa profesor Dariusz Kowalski z Centrum Onkologii w Warszawie. Leczenie operacyjne, które jest podstawą leczenia raka niedrunokomórkowego, to niestety kwalifikuje się maksymalnie 15% chorych w Polsce. To są pierwsze, drugie stopnie zaawansowania. Tak więc tutaj tylko i wyłącznie program wczesnego wykrywania raka płuca, czyli program screeningowy, mógłby ewentualnie zwiększyć ten segment leczenia operacyjnego i wykrywanie niskich stopni zaawansowania. A rak płuc rozwija się latami, a jednym z objawów jest kaszel, często lekceważony przez palaczy. Służby weterynaryjne potwierdziły 7 przypadków ASF u dzików w powiecie elbląskim. To dane od początku roku. Ostatnie to efekty przeszukiwania miejskiego lasu Bażantarnia w Elblągu. Tam znalezione zostały szczątki 3 martwych dzików, a 2 chorowały na afrykański pomór świń. 7 tegorocznych przypadków ASF nie świadczy o masowej liczbie zachorowań, ale wymaga specjalnych środków ostrożności. Jak poinformował Radio Olsztyn Tomasz Koronowski, powiatowy lekarz weterynarii w Elblągu, między Kamionkiem Wielkim w gminie Tolkmicko a elbląską dzielnicą Pruchnik tworzona jest zapora zapachowa. Ma odstraszać dziki i zniechęcać je do przejścia do zachodniej części powiatu, między innymi do wciąż czystej gminy Elbląg i dalej do województwa pomorskiego. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. SMS-em albo mailem dostaniemy ostrzeżenie o nadchodzącej wichurze czy powodzi. Pozwala na to informatyczny system osłony kraju, który zaczął już działać. Wystarczy zarejestrować się w portalu, mówi prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysław Daca. Będziecie Państwo informowani o ryzyku powodziowym, ewentualnym, miejmy nadzieję, że takiego będzie jak najmniej. Drogą elektroniczną, drogą SMS-ową będziecie mogli zajrzeć do portalu informatycznego, o którym będziecie Państwo mieli szereg informacji dotyczących ryzyka powodziowego, potencjalnego, jak również bieżącego. Szef projektu, dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Ligenza ma nadzieję, że system podniesie poziom bezpieczeństwa Polaków. Jeśli jest wichura powyżej pewnego poziomu akceptowanego, jeśli to jest na przykład drugi poziom zagrożenia, nie mówiąc już o trzecim, trzeba uciekać. Historia pokazuje, że nieodpowiednie reakcje ludzi kończą się często bardzo tragicznie. Najczęściej, proszę Państwa, jest tak, że ludzie niestety nie reagują na różnego typu informacje. Tych informacji jest bardzo dużo dzisiaj. Na stronie www.isok.gov.pl znajdują się mapy zagrożenia powodziowego. Mogą być przydatne dla osób, które na przykład planują kupić działkę czy mieszkanie. Może się bowiem okazać, że teren leży w miejscu zalewowym. To był serwis Trójki. Sport i Jan Kałucki. Polscy koszykarze przypieczętowali awans na Mistrzostwa Świata. W ostatnim meczu kwalifikacji biało-czerwoni wygrali z Holandią 85-76. Polacy już wcześniej zapewnili sobie grę na mundialu, a dziś najwięcej punktów dla naszej drużyny zdobył Adam Waczyński – 18. Nasza reprezentacja dopiero drugi raz zagra na Mistrzostwach Świata. Poprzednio uczestniczyła w turnieju finałowym w 1967 roku. Losowanie grup tegorocznego mundialu 16 marca. Teraz piłka nożna i zwycięstwo Śląska-Wrocław w derbach Dolnego Śląska. Podopieczni Witesława Lawiczki wygrali z Zagłębiem Lubin 2-0. Najlepszym zawodnikiem był Marcin Robak, który na początku asystował przy golu Mateusza Radeckiego, a następnie sam zdobył bramkę. Cieszymy się przede wszystkim ze zwycięstwa, bo widzieliśmy, że to jest mecz prestiżowy dla naszych kibiców i chcieliśmy rehabilitować się za wysoką ostatnią porażkę w derbach na stadionie Zagłębia, dlatego cieszymy się, że dzisiaj wygrywamy 2-0 i to my jesteśmy górą w pojedynku derbowym. Po tym spotkaniu Śląsk ma 24 punkty i jest na 12 miejscu w tabeli. Zagłębie ma 30 punktów i jest 10. Dziś też rozegrano dwa mecze w siatkarskiej plus lidze. Za każdym razem zwyciężała drużyna przyjezdna. Chemik Bydgoszcz przegrał z Jastrzębskim Węglem 0-3, a MKS Będzin był gorszy od Czarnych Radom. Uległ 1-3. Małe zamieszanie w reprezentacji Polski piłkarzy ręcznych. Piotr Przybecki nie jest już selekcjonerem drużyny narodowej. Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron. Przybeckiemu wypomina się podpisanie od przyszłego sezonu kontraktu z klubem niemieckiej drugiej ligi VLF Lübeck-Schwartau. Nerwowo też w drużynie naszych skoczków narciarskich. Stefan Horngacher nie zdecydował jeszcze, czy w przyszłym sezonie będzie prowadził kadrę Polski czy Niemiec. Zwlekanie Austriaka z ogłoszeniem decyzji niekorzystnie wpływa na atmosferę w polskiej kadrze. Niepewni przyszłości skoczkowie dopytują, czy działa, czy co dalej, a ci nie znają odpowiedzi. Mają poznać najpóźniej w piątek, czyli przed medalowym konkursem w Zefeld. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w ciągu dnia na termometrach na południowym wschodzie 5 stopni, w centrum 8 i 11 na Dolnym Śląsku. Poza tym dużo chmur, na wschodzie i południu słabo popada deszcz. A tej nocy na północy i w centrum opady mrzawki, a na wschodzie deszczu ze śniegiem. Na południu i zachodzie możliwe przejaśnienia. Na termometrach od minus 1 stopnia na wschodzie do 4 na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Godzina wychowawcza. Katarzyna Pruchnicka, dobry wieczór. Już pewnie Państwo się zdążyli przyzwyczaić. Dwa tematy w godzinie wychowawczej zazwyczaj. No i dwa tematy dzisiaj również. Już za chwilę o szkole marzeń. Taką stworzyli pewni rodzice dla swoich dzieci. Przedstawicielka już za chwilę w studiu, a mowa o mikroszkole, która 4 lata temu powstała w jednej z warszawskich dzielnic. A w drugiej części poradzimy i podpowiemy, co może zainteresować młodego czytelnika, ponieważ znamy już tytuły nominowane do konkursu na najlepszą książkę dziecięcą. Przecinek i kropka. Zapraszam. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. I'm of the deep end, watch as I dive in. I'll never leave the ground. Crash through the surface when they can't hurt us. We'll fall from the shallow now. In the shallow. Jest już ze mną pierwszy gość, Magda Fox. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Współzałożycielka, ja bym powiedziała, że wymarzonej szkoły, szkoły z marzeń, ale o tym się za chwilę przekonamy, jak to jest naprawdę. Współzałożycielka mikroszkoły w warszawskiej dzielnicy Włochy. No i ja bym od tych marzeń chciała zacząć. Szkoła dzieci z Bullerbyn. Taki był wasz cel gdzieś wymarzony, żeby założyć tę maleńką szkołę dla dzieci. No właśnie, im dalej będziemy wchodzić w rozmowę, tym się państwo dowiedzą coraz więcej szczegółów, ale zacznijmy od marzeń, tak jak już powiedziałam. Bullerbyn pojawia się tutaj jako taka inspiracja bardzo luźna. Bardziej chodziło tutaj o to, że dzieci uczą się razem, dzieci w różnym wieku, w grupie wielowiekowej, tak jak to się dzieje czasami w małych wiejskich szkołach. I to była ta idea taka związana z Bullerbyn i też może ten element bliskości nauczyciela, który jest w szkole. Nasze panie nie mieszkają w szkole, mają swoje życie prywatne, ale to, że ten nauczyciel jest taką częścią organiczną szkoły, że ma większy trochę wpływ niż zazwyczaj na to, co się w szkole dzieje, że jest bardzo, bardzo ważną osobą. Więc to te dwie rzeczy. Wielowiekowość i ten bliski nauczyciel. To z Bullerbyn. A tak poza tym to źródeł jest wiele rozmaitych. Dobrze, zaraz o nich powiesz na pewno. Zatrzymajmy się już na początku przy tych wielowiekowych klasach. Dlaczego? Co to daje dzieciom? To jest taka sytuacja, że my mieliśmy bardzo, bo ja jestem przedstawicielką takiej społeczności większej, mieliśmy pozytywne doświadczenia przedszkolne w systemie Montessori. I bardzo uwierzyliśmy w to, że grupa wielowiekowa to jest to, co jest naturalne, co jest prawdziwe, co jest odwzorowaniem tego, co dzieje się w rodzinie. To nie jest jakiś taki sztuczny podział, w którym dzieci, no niby dlaczego właśnie rocznikami, niby dlaczego od stycznia do grudnia, a nie na przykład od czerwca do czerwca, bo tak na dlatego, przykład... Dlatego, że program łatwo zrealizować. No może tak, chociaż niekoniecznie, bo przecież dzieci w tym samym wieku też potrafią być na różnym etapie rozwoju, a między dzieckiem ze stycznia a dzieckiem grudniowym jest rok różnicy. No ale to jakby, to nie jest taka zupełnie krytyka tego, co się dzieje w systemie edukacji takim tradycyjnym, no bo jakiś tam porządek, jakiś system być musi, no prawda? Tak, my nie krytykujemy, tak? Tylko opowiadamy o waszym punkcie widzenia i tym, co stworzyliście już czwarty rok mija. Tak, i to jest tak, że kiedy grupa jest taka mała, kiedy grupa jest rodzinna, kiedy w tej grupie są rodzeństwa też, to ta wielowiekowość taka jest naturalna. Mhm. Ona oczywiście ma swoje konsekwencje dla działania, bo też czasami trzeba też tę grupę jakoś tam modelować, tak żeby ci, którzy są na starcie tej przygody szkolnej, dostali coś innego od nauczyciela, a ci starsi jakieś inne treści, wartości, ale to takie bycie razem ma konsekwencje fajne, no bo dzieciaki współpracują ze sobą trochę inaczej, często sobie pomagają. No ja wiem, rodzi się ta opiekuńczość. Konflikty też są bardziej naturalne. Aha. To są takie z różnych sfer i tych takich bardzo pozytywnych i tych takich trudniejszych, ale wierzymy w to, że to jest taki właśnie naturalny sposób funkcjonowania i w tej szkole on miał znaleźć swoje odzwierciedlenie. Małe grupy, to znaczy może nie małe grupy, tylko w ogóle kameralne warunki. No to jest mikroszkoła. Tak, czyli... dlatego, że to pomysł był taki. Ten pomysł zresztą zaczerpnęliśmy ze środowiska Przymierza Rodzin. Jest to takie środowisko edukacyjne obecne w Warszawie dość mocno. I my chcieliśmy stworzyć taką szkołę, która będzie szkołą właśnie taką w zasięgu malusieńkim, w zasięgu naszych możliwości logistycznych. I to jest tak, że wiele jest szkół niepublicznych, które mają małe klasy. Mhm. Ale nasza szkoła, cała szkoła to jest kilkanaścioro dzieci i plan rozwoju jest taki, że ona rośnie z dziećmi, pionowo, tak? To znaczy następna jakaś grupka pojawi się w momencie, kiedy te dzieci dorosną do następnego etapu edukacyjnego. Więc to jest taki model, żeby nie rozpychać się na boki, a raczej rosnąć po prostu sobie tak jak roślinka. Tak jak dziecko. Tak jak dziecko. Bez dzwonków. Ja tak tu mam taką listę różnych takich punktów i zasad, które są w tej szkole i kolejnym właśnie jest to, że nie ma dzwonków, w związku z tym, jak domyślam się, nie ma lekcji, nie ma przerw. To jest tak, że my staramy się wprowadzać takie poczucie bezpieczeństwa, w związku z tym to nie jest tak, że działamy bez planu. Ta nasza szkoła jest jednak, uważam, że dość dobrze zorganizowana i mamy swój plan zajęć. Ten plan zajęć jest podzielony na różne bloki, są też takie zajęcia tematyczne, które są w każdej szkole, jest język obcy, jest gimnastyka, różne takie dziedziny i one mają swoje miejsce w dniu. To nie jest tak, że to się zupełnie spontanicznie kształtuje. Natomiast nie jest problemem, jeżeli jakaś aktywność przedłuży się o 5 minut albo skróci o 10. I to też jest pozostawione nauczycielom do organizacji takiego dnia codziennego, jaka jest potrzeba. Kiedy na przykład jest piękna pogoda, dzieci są dłużej na dworze, kiedy jest brzydka pogoda albo smog, no to jest co trapi wszystkich, no to wtedy ten pobyt na dworze jest krótszy, więc jest elastyczność. Poza tym... nie widzimy takiego sensu, żeby dzielić dzień na te 45 minut sztywne. Organizacja nasza, wewnętrzna logistyka nas do tego w żaden sposób nie zmusza, no bo nie mamy takich rzeczy, które by nas do tego jakby zmuszały, że ktoś musi gdzieś przejść, żeby iść do innych dzieci na przykład. W związku z tym staramy się to robić w ten sposób, że dzieci mogą plastycznie kształtować ten czas, który mają dany. I w związku z tym, jeżeli jest potrzeba przedłużenia jakiejś aktywności, no to ona jest po prostu przedłużana. Jeżeli na przykład jest temat, który wymaga większego omówienia, albo widać, że dzieci bardzo, bardzo tego potrzebują, że coś się zainteresowało, to jest taka możliwość. Jest na to czas. Jest to możliwe po prostu. Mhm. To jest to, co raczej jest trudne w takiej zwykłej szkole. No dobrze, to jak a to... A dzwonki? Dzwonek to w ogóle jakaś taka aparatura wielka. Gdzie w tym naszym lokaliku ten dzwonek miałby się znaleźć? Chyba taki prawdziwy. Rozumiem, ale są ławki, biurka? Są ławki, ponieważ nasza szkoła jest szkołą niepubliczną, zarejestrowaną. Pewne standardy musi spełniać. Między innymi ta ławka jest takim atrybutem, który w każdej szkole się pojawia, co zresztą nie jest zupełnie bezzasadne, bo dbamy o kręgosłupy dzieci. Mhm. Każdy ma to biureczko i to krzesełko, które akurat pasuje do jego wzrostu, co tym bardziej w grupie wielowiekowej jest istotne, bo zerówkowicz, czy tam pierwszoklasista od trzecioklasisty znacznie się różni gabarytami. Dziewczynka od chłopca, więc takie rzeczy jak ławki są. Natomiast one nie stoją frontalnie do tablicy w jakichś rzędach. One sobie wędrują po klasie. Panie z dziećmi mają też taką możliwość przestawiania ich i organizowania tej przestrzeni wedle potrzeb swoich. Mhm. Ja tak bym chciała teraz pokazać dzień tej mikroszkoły właśnie. 8:00, 9:00? Zajęcia zaczynają się o 8:30. Szkoła jest otwarta od 8:00. I działamy do 14:00. No i to jest tak, że życie pokazało nam, że tak się da. Były obawy na początku, co będzie, kiedy przyjdą rodzice, którzy powiedzą, ale my mamy pracę. Do 17:00. Ale musimy coś zrobić z dzieckiem. No ale jakoś do tej pory to jest, nie wiem, czy to jest jakieś zrządzenie nieba, nie wiem, jak to się dzieje, ale do tej pory jest tak, że ten stan udaje nam się utrzymywać. I zajęcia są rzeczywiście w takim czasie, co i tak uważam, że jest dość długo takich zajęć dydaktycznych dla dzieci w tym zakresie 8:14. O 8:30 rozpoczynamy zajęcia tak już na pewno, a to pół godziny to jest taki bufor na przychodzenie. No i dzieci pracują w takich blokach. Są takie momenty, kiedy jest coś takiego, co nazywa się pracą własną, kiedy mają dużo większy wpływ na to, z czym pracują, co robią. No to też ma swoje różne odcienie, ale to jest taki moment, kiedy każdy zajmuje się czymś, ewentualnie pracują w parach. No i to jest całej tej palety zagadnień edukacji zintegrowanej wczesnoszkolnej, czyli tam są jakieś treści polonistyczne, matematyczne, przyrodnicze. Wybór jest dość duży. No i to jest też związane z organizacją miejsca, bo mamy jakiś tam spory zasób książek, pomocy różnych, z różnego repertuaru te pomocy są, więc można coś tam dla siebie wybrać i nad tym pracować. Zresztą dzieci są bardzo kreatywne i często same też tworzą jakieś przestrzeni dla siebie. Mamy też taką pracę bardziej kojarzącą się z tradycyjną lekcją, kiedy dzieci pracują w podgrupach takich właśnie młodszej i starszej grupie, akurat w tym roku tak to jest zorganizowane. No i to są takie zajęcia kierowane przez nauczyciela, który proponuje dzieciom już coś bardziej konkretnego. No i do tego są takie rodzynki, ja to nazywam, że to są takie dodatkowe różne, tak, które ciasto ubogacają. No jest język, są zajęcia komputerowe, gimnastyka. Mamy też różne takie zajęcia, staramy się wchodzić w różne ciekawe rzeczy. Między innymi w tym roku uczestniczyliśmy w takim projekcie, który pokazuje dzieciom architekturę, różne rzeczy związane z architekturą. Mamy też zajęcia takie muzyczne, plastyczne. Staramy się w to angażować rodziców naszych dzieci, bo oni mają też różne talenty, umiejętności i możliwości. Korczak i jego idee są obecne gdzieś tam, ten Korczak nad wami. My w ogóle różne rzeczy czytamy. Nie, Korczak nie jest naszym patronem takim wprost, ale bliskie są nam różne te systemy takie pedagogiczne, które właśnie na przełomie tam XIX-XX, początkach XX wieku się rodziły. No Montessori, jak się domyślam, skoro przedszkole. Tak, one są, one tak jak różne rzeczy czytamy, dowiadujemy się, staramy się mieć otwarte głowy, to gdzieś takie podłoże ideologiczne bliskości dziecka, podążania za dzieckiem, też relacji społecznych w grupie pewnych, to są rzeczy, które są spójne w tych systemach. W związku z tym myślę, że Korczaka też lubimy, z Korczakiem też czujemy się blisko, ale staramy się też mieć otwarte uszy na różne rzeczy, które się współcześnie w edukacji dzieją. Ale tak naprawdę to ten dzień, taki zwykły, normalny dzień w szkole, no to jest dzieło dzieci i nauczycieli. A nauczycieli mamy dwie panie, tu pozdrawiam panią Martynę, panią Magdę. Mamy panie, które mają otwarte głowy, mają serca do dzieci. Skąd się wzięły? A, no to tak, różnie się szuka nauczycieli. Akurat pani Martyna i pani Magda, no znaliśmy się przez różne okoliczności życiowe, mieliśmy już wcześniej kontakt. Ale mamy też grono nauczycieli takich, którzy do nas dochodzą. No i też zdarza się, że po prostu szukamy ogłoszeniem. I zdarzają się bardzo fajne osoby, które przychodzą po prostu z ogłoszenia. Wychodzą o 14:00 dzieci ze szkoły, z mikroszkoły, idą do domu i dzieci, które kończą lekcje w zwykłej szkole jeszcze praktycznie, no to różnie bywa. Niektórzy rodzice mówią, że nawet do wieczora siedzą nad książkami. Prace domowe są? To jest taki temat, który ewoluuje i przybiera u nas różne formy. Był taki moment, że prac domowych nie było, bardzo kategorycznie to było u nas pojmowane. W tej chwili jesteśmy na etapie takim, że pojawiły się I staramy się wypracowywać jakiś swój model podejścia do sprawy, też czytać na ten temat, bo w tej chwili literatura dotycząca prac domowych, ich zasadności lub bez, rośnie bardzo. No więc szukamy swojej drogi, dlatego że gdzieś zawsze staramy się, żeby przyświecało nam dobro dziecka i chcemy realizować potrzeby, które się pojawiają. A czasami jest tak, że jest potrzeba, żeby ktoś nad czymś popracował jeszcze w domu. To ma swoje zalety, bo się poznaje swoje dziecko, kiedy się z nim popracuje. Wadą jest oczywiście to, że się oddaje swój czas. No, tak staramy się tu elastycznie do tego podchodzić, natomiast na pewno nie uciekamy przed takimi aktywnościami jak przeczytanie z dzieckiem książki, no bo lektury mamy szkolne. Albo wyjście razem na spacer. Zbieramy jakieś informacje, albo zbieramy jakieś materiały. Więc tego rodzaju rzeczy są nam zdecydowanie bliskie i takie zaangażowanie rodziców w to, żeby z dziećmi zrobili coś, co w szkole potem będzie miało jakąś kontynuację, to jest zdecydowanie to, co jest nam bliskie. No dobrze, powiedziałaś, że szkoła, mikroszkoła, wasza mikroszkoła rośnie razem z dziećmi, że ona będzie tak raczej do góry, rozrasta się do góry, a nie przesz. Edukacja początkowa, wydaje mi się, nie chcę tu użyć zbyt mocnych słów, ale może, nie wiem, łatwa do wprowadzenia w ramy mikroszkoły, że ona gdzieś jest taka jakby stworzona do mikroszkoły. Natomiast co będzie potem? Potem już wchodzi konkretna wiedza, a potem liceum, a potem matura. Jak to będzie? Sięgamy na razie wyobraźnią, wzrokiem i w ogóle jakimś spojrzeniem do przodu, do końca szkoły podstawowej. Mhm. Chociaż w żartach pojawia się, a co dalej? Ale na razie to jest tylko znak zapytania. Rzeczywiście edukacja zintegrowana logistycznie jest dla nas prostsza. No bo to jest nauczyciel jeden, który ma rzeczywiście takie spektrum do zaoferowania różnych czynności, różnych treści. I logistycznie jest łatwiej. No potem już wejdzie konkretna wiedza z konkretnych przedmiotów. Ja w ogóle uważam, że... o matematyce na przykład w klasie Tak, to prawda. Ósmej. Ja w ogóle uważam, że... Tak, to jest taki mój prywatny pogląd, ale jestem do niego bardzo przekonana, że integrowanie dziedzin to jest właśnie to, co się powinno odbywać też na tych wyższych etapach edukacyjnych. W tej chwili trochę nasz system od tego odchodzi. No to jest bardzo wielka szkoda. Ale my w tej chwili jesteśmy na etapie konstruowania klasy czwartej. Nasze najstarsze dzieciaki są w klasie trzeciej, więc od września ruszamy z czwartą klasą. No i mamy na to jakiś swój pomysł. Pomysł jest taki, że będzie z nami wychowawca, który to będzie najprawdopodobniej polonista, który będzie z dziećmi codziennie, a pozostałe osoby będą do nas po prostu przychodziły no, w jakichś tam umówionym systemie. Wierzymy, że to się ma szansę powieść też w takiej małej grupie. Tym bardziej, że my przyciągamy osoby, które chciałyby spróbować z nami współpracować też z ciekawości. To się często pojawiają różne takie osoby, które no, czegoś szukają. No nauczyciele, tak myślę, którzy szukają, poszukujący. Więc oczywiście na pewno jest to dla nas wyzwanie logistyczne, bo w dużej szkole nauczyciel przedmiotowy ma etat, obsługuje ileś klas i to jest proste. Tutaj musimy sobie jakoś radzić. Ale na razie jesteśmy dobrej myśli i wygląda na to, że się wszystko powiedzie. A myślicie o tym, że na jakimś... Ja oczywiście tego życzę, żebyście do liceum i potem już tylko studia, ale jeżeli w pewnym momencie dziecko będzie musiało się zetknąć z tym systemem edukacji takim, i tu trudno mi użyć słowa, użyję takiego publicznym, takim często zwykłym. Często nam zadają ludzie to pytanie i wiem, że też często pada to pytanie w stosunku do ludzi prowadzących różne szkoły, Montessori, waldorfskie, różne. Co będzie, jeśli na przykład rodzic zbankrutuje i musi posłać dziecko do jakiejś szkoły, za którą w ogóle nie płaci. Ale my się tego nie obawiamy. Nie mamy własnych takich doświadczeń jeszcze. Obserwujemy dzieci. Często to pytanie pada też w stosunku do dzieci z edukacji domowej. Różne takie rzeczy, że czego tam ta szkoła może im nie dać, że nie wiem, jakieś relacje społeczne zaburzone. No, doświadczenie na to nie wskazuje. Doświadczenie nie wskazuje na to, żeby te dzieci miały problemy. Raczej nawet na egzaminach, które my staramy się unikać takich form testowych, sprawdzianów, jakichś rzeczy, na egzaminach też sobie super radzą, nie mają kompleksów. Nie, myślę, że oczywiście to jest kwestia bardzo indywidualna i pewnie różne rzeczy mogą się zdarzyć, ale my tych obaw nie podzielamy. Jesteśmy zupełnie spokojni. Też wydaje mi się, że taki fundament zdobyty na tym wczesnym etapie edukacji jestem, to się zachowuje jak skarb na całe życie. No pewno. Mikroszkoły kolejne w Warszawie wyrastają, wiesz o tym? I to się pączkuje. Tak, my jesteśmy we współpracy z co najmniej dwoma takimi środowiskami. Mikroszkoła Laski, też pozdrawiam serdecznie, to nasi są przyjaciele. Też powstaje mikroszkoła w Konstancinie. Jest jeszcze kilka takich inicjatyw. No i właśnie to jest taki nasz sposób na to, żeby ta idea się rozrastała. To znaczy nie, żeby stworzyć teraz kolejną dużą niepubliczną szkołę, tylko dawać wsparcie tym, które powstają oprócz nas. No i też dzielimy się przez cały ten czas, kiedy udało nam się tę szkołę otworzyć, bo to jest duże wyzwanie i duże osiągnięcie, że szkołę udaje się otworzyć. Zwłaszcza też ludziom, którzy wcześniej nie działali w edukacji profesjonalnie. To dopiero teraz przez te 4 lata zdobyliśmy dużo doświadczeń, douczyliśmy się, zdobyliśmy różne kompetencje. Wtedy to nam się udało i to było duże osiągnięcie i my od razu dzieliliśmy się tą wiedzą. No dobrze, jak już jesteśmy przy tym, jakieś wymogi ministerialne, na jakiś system edukacji? Coś my zupełnie normalnie funkcjonujemy w systemie edukacji, zupełnie normalnie jak szkoła niepubliczna. Jesteśmy pod kontrolą kuratorium, zdobyliśmy wszystkie potrzebne pozwolenia, prowadzimy dokumentację, nauczyciele mają odpowiednie kwalifikacje, także mieścimy się w tym kanonie, który jest wymagany przez prawo. Tylko jesteście mikro. Tylko jesteśmy mikro. To czego ci życzyć? Czego życzyć mikroszkole? Nam w tej chwili można życzyć tego, żeby udało nam się otworzyć 4. klasę, żeby dobrze poszedł nam nabór, bo my też rekrutujemy w tej chwili uczniów i to jest też taki moment ważny bardzo w roku. W jakim wieku dzieci zapraszacie? Zapraszamy dzieci od 0 do 4 klasy. Mhm. Tak naprawdę taka jest rozpiętość w tej chwili. I to jest dla nas bardzo ważny moment, bo poznajemy nowe rodziny, bo to jest przyjmowanie do takiego grona. My jesteśmy w ogóle bardzo blisko w tej szkole wszyscy się dobrze znamy. Może nie z każdym jesteśmy tak bardzo, bardzo blisko, że znamy jakieś swoje super tajemnice, prywatne rzeczy, ale w ogóle to funkcjonujemy na co dzień w bardzo takiej ścisłej współpracy. No jak wszyscy rodzice. Pomagamy sobie, wozimy te dzieci samochodami, tu jakieś. Samopomoc kwitnie. Bardzo dziękuję. Gościem godziny wychowawczej była Magda Fox, współzałożycielka mikroszkoły Włochy, tak się nazywa ta placówka edukacyjna. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Ja też bardzo dziękuję. A już za chwilę dobra literatura dziecięca, bo znamy już nominację do konkursu na najlepszą książkę dziecięcą. Przecinek i kropka. My love. My love. My lover, lover, lover, I'm in paradise whenever I'm with you. My mind. My mind. My, my, my, my, my mind, well, it's a paradise whenever I'm with you. Ride on. Well, I will ride on down the road. I will find you, I will hold you, I'll be there. It's long. Well, it's a mighty long road, but I'll find you, I will hold you, and I'll be there. I know you heard it from those other boys, but this time it's real, it's something that I feel it. You heard it from those other boys, but this time it's real. It's something that I feel it. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love anyway. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love anyway. My time. My time, well, it's a never-ending helter-skelter. We'll be out whatever the weather. My heart. My heart. My boom, boom heart. It's a beating, it's a thumping, and I'm alive. I know you heard it from those other boys, but this time between, it's something that I feel it. I know you heard it from those other boys, but this time it's real, it's something that I feel. Roll on, roll on, meet me there. Roll on, roll on, paradise. Roll on, roll on, meet me there. Roll on, roll on, paradise. Roll on, roll on, meet me there. Roll on. Ewa Świerżewska, redaktor naczelna portalu kulturka.pl. I jeszcze też dzisiaj w innej roli jesteś jury w konkursie Przecinek i Kropka. Dobry wieczór, Ewo. Dobry wieczór. I w związku z tym cały stół w trójkowym studiu jest wyłożony książkami od Ewy. Ewa przyszła z taką ogromną torbą, nadźwigała się dla państwa. Bo ja mam bardzo ciężką pracę. Bardzo ciężką masz pracę. Czytasz książki dla dzieci między innymi. Które są ciężkie. Które są ciężkie. No dobrze, ale ja zacznę od czegoś innego. Wiesz, nie od tych książek, tylko od twoich książek w głowie. Teraz będziesz sobie przypominać, wrócisz do dzieciństwa, a ja tu pogadam troszkę. Tak, ale będziesz miała czas teraz kilka sekund zastanowić się. Przez ten czas, kiedy ja powiem dwa słowa, bo uważam, żeby zacząć czytać, tak naprawdę zacząć czytać, polubić czytanie, nie czytać tylko lekturę albo to, co rodzice podsuną tak trochę z musu, tylko żeby naprawdę wchłonąć książki, to ja jestem głęboko przekonana, że potrzebna jest taka pierwsza książka. Taka książka, która nam zrobi to, że my już wsiąkniemy w nią totalnie i pokochamy książki i czytanie, pokochamy bez reszty. Przynajmniej tak było w moim przypadku. Ja dopóki nie przeczytałam, nie pamiętam kolejności oczywiście, ale te pierwsze książki, które tak naprawdę zaczęłam czytać i nie mogłam się od nich oderwać, no to były książki Marii Kruger, to była Karolcia, no i potem jeszcze Godzina Pąsowej Róży. No tak. Były potem Anie i Lucy Maud Montgomery, ale też Błękitny Zamek. To tak bardzo dziewczęca literatura. Bardzo. Ja potem była oczywiście też Orzagowska, oczywiście też Musierowicz. Ja bardzo, zupełnie stereotypowo, kompletnie jak taka dziewczynka z kocykami. No to dobrze, skoro podziałało, to podziałało. Wszystkie chwyty dozwolone. No dobrze, a teraz to ja. No ze mną to było tak trochę trudno, bo ja zaczęłam bardzo późno czytać, bo bardzo późno zdiagnozowano u mnie wadę wzroku i astygmatyzm, które przeszkadzały mi w tym, żeby zacząć swobodnie samej czytać. Ale takie książki, które bardzo wspominam, to są Muminki, no i Kubuś Puchatek. To są takie moje książki, które mam do tej pory w tych wydaniach, które były. Ale kiedy ktoś mnie pyta o tę jedną, która najbardziej mi zapadła w pamięć, to jest to książka kompletnie niepozorna, na pewno nikt jej nie zna. I to jest książka Zajączek z rozbitego lusterka. Ona była w takiej błękitnej okładce, trochę jak z papieru toaletowego, jak to wtedy w tamtych czasach książki wydawane, taka trochę przetarta. I ja nie wiem dlaczego właśnie ta książka, bo później po latach trafiłam na wznowienie, które zresztą kompletnie zburzyło ten mit mojego dzieciństwa, bo zostało okropnie wydane. I historia, nic w tej historii takiego wielkiego nie ma. Jest chłopiec, który jest niezbyt grzeczny, leży w łóżku chory, mama mu czyta, a on rozrabia, no i dochodzi do tego, że coś się tłucze. No i mama jest smutna i on stara się ją jakoś tam pocieszyć, więc tu nie ma jakiejś niezwykłej historii w tym, ale ja pamiętam doskonale tę książkę, czytała mi ją moja babcia, która siadała sobie na krzesełku takim małym pomiędzy pokojem mojego brata i moim i czytała nam różne książki, ale to była właśnie ta moja ukochana czytana po tysiąckroć. I przed tobą leżą takie książki, które mają szansę na to, by stać się właśnie takimi książkami. Zdecydowanie, tylko są znacznie piękniejsze i niż te nasze. Niż tamte i w 99% w twardych oprawach są te książki, które... To ciężkie. No właśnie, mówiłam, że mam ciężką pracę. Dobrze, przecinek i kropka, bo to jest ten konkurs, przy okazji którego się tutaj spotykamy. Zacznijmy od początku. Podzielone jest na kategorie. Ale jak mamy zacząć od początku, to musimy powiedzieć, że to już 10. edycja tego konkursu jubileuszowa. Bo to się właśnie wtedy zaczęło. Mhm. A jeżeli jesteśmy przy tej edycji właśnie, to jest pewna zmiana do tego, co było dotychczas, ponieważ wcześniej były dwie kategorie wiekowe, w tym roku mamy trzy kategorie wiekowe. Książki dla dzieci do lat 5, 6, 8 i 9, 12. W związku z czym już prawie jestem w pełni usatysfakcjonowana, bo zawsze mi czegoś brakowało i zawsze było mi smutno, że te książki dla najstarszych dzieci nie są uwzględniane i też te dla takich całkiem małych, a teraz tak naprawdę już całe dzieciństwo mamy objęte, jeszcze tylko czekam, aż będzie kategoria młodzieżowa, chociaż to jest w ogóle najtrudniejsza kategoria, jeśli chodzi tych o książek literaturę. Jest teraz, myślę, coraz więcej. Te książki dla młodzieży teraz rozkwitają, moim tak, zdaniem. Tak, ale nie wiem, czy to byłaś w dużej księgarni, w której jest bardzo dużo tych książek i przejrzyj sobie tematykę tych książek. Jasne. No właśnie, to pozostawia jeszcze wiele do życzenia. Wydawcy mają tutaj wielkie pole do popisu i mam nadzieję, że powstaną też konkursy dotyczące książki młodzieżowej i będą wydawcy chcieli w nich startować i wygrywać i to może ich zmobilizuje do tego, żeby tej dobrej literatury młodzieżowej dla tej starszej młodzieży, takich młodych dorosłych, szukać. No, dlatego ale jesteś... tak sobie myślę, że właśnie podpowiedzią dla rodzica doskonałą mogą być takie konkursy, no bo to jednak fachowcy wybierają te książki i to właśnie Ewa Świerżewska, ale również, to ja teraz dopowiem, w skład jury wchodzi Dorota Koman, Ewa Gruda, doktor Aleksandra Piotrowska, psycholog dziecięca oraz historyk sztuki Ewa Solarz. To tak ze wszystkich stron te książki oglądacie. Tak, bo my mamy bardzo dużo kryteriów, którymi musimy się kierować, bo to nie tylko tekst, nie tylko ilustracja, które to są zazwyczaj pod tym kątem, są książki w konkursach oceniane, ale my również oceniamy dostosowanie do wieku czytelnika. I stąd świetnie, że jest ten podział na trzy kategorie wiekowe, dlatego że to nam bardzo ułatwiło sprawę. Unikanie stereotypów, dobór tematu interesujący dla dziecka, no oczywiście wartość literacka, opracowanie redakcyjne. My się niestety czepiamy błędów zarówno językowych, jak i ortograficznych i różnych innych, więc u nas nie jest łatwo. Jeżeli chodzi o dzieci, to jest bardzo istotne, bo jest takie no nie przysłowie, ale jak będziesz czytać dużo książek, nie będziesz robić błędów ortograficznych. Ja się z tym bardzo, bardzo nie zgadzam, bo mam córki dyslektyczne, które czytają mnóstwo książek i to w żaden sposób nie wpływa na liczbę błędów, które robią, więc akurat z tym się nie zgadzam, ale oczywiście czytanie jest dobre na wszystko, a głównie na rozwijanie wyobraźni i na kształtowanie języka, którym się posługujemy, dlatego też zwracamy uwagę na to, czy te książki są poprawnie po polsku napisane i czy dobrze wpływają na ten rozwój języka i słownictwa używanego przez dzieci. No dobrze, ale te dla najmłodszych rozumiem, że jeszcze za dużo liter nie mają. Nie, dużo liter nie mają, ale mają za to bardzo dużo treści. Ta treść w niektórych może być podana wyłącznie w formie obrazów, bo kto powiedział, że treść jest tylko w słowie. Tutaj mamy kilka książek. Akurat w tym roku, jak na tę kategorię, dość dużo jest treści. No, taką książką głównie obrazkową jest książka Agaty Królak, Czuje mi się. To jest książka tekturowa dla tych najmniejszych dzieci, a traktuje ona o uczuciach. Bardzo, bardzo ładnie ujęta jest właśnie kwestia uczuć. Mamy książkę jedną wierszowaną, Czarodziejski most Doroty Gellner, książkę bardzo filozoficzną, gdzie jest pan Amos. No, znanego na pewno wszystkim słuchaczom pana Kuleczkę, bo to już kolejna część. Tutaj tekstu jest całkiem sporo, a na dodatek jest jeszcze kilka poprzednich tomów, więc jeżeli ta się skończy, to można sięgnąć po poprzednie. No i książka, w której rzeczywiście może tekstu nie ma dużo, ale za to jest duży słoń, bo Pomelo rośnie. Tego pana Różowego też pewnie wielu słuchaczy zna i dzieci bardzo chętnie sięgają po książkę. Te książki są w różnych formatach, tym razem właśnie Pomelo rośnie i ta książka jest duża, urosła razem z nim, żeby się w niej zmieścił. No dobrze, to ta kategoria tak pokrótce dla najmłodszych, tak. A teraz to się dopiero zaczyna. Ach, teraz, to prawda, teraz się zaczyna, bo przechodzimy do kategorii 6-8 lat. No i tutaj już mamy dzieci, które albo zaczęły już czytać, albo zaczynają i też będą mogły no, z tych naszych nominacji wybierać, ale oczywiście, tak jak zawsze, ja bardzo zachęcam, żeby jednak rodzice też z dziećmi czytali te książki, więc na przykład takie książki jak Babcocha Justyny Bednarek, w tej książce jest całkiem dużo tekstu, więc jeżeli sięgnie po nią dziecko, że tak powiem, w tym wieku granicznym naszej kategorii, czyli 6, to świetnie, żeby z rodzicami, czy babcią, czy starszym rodzeństwem. A pokaż proszę. Proszę bardzo. Będziemy się wymieniać tymi książkami. Państwo niestety nie mogą ich widzieć, ale jak wejdą Państwo na stronę konkursu przecinki kropka, one tam wszystkie są. Tak jest, opisane, pokazane, więc można oglądać, no i oczywiście można głosować. Mhm. To mogę o kolejnej? Bo oczywiście, widzę, że się tak. Zapatrzyłaś. Ja to będę sobie przeglądać, no ładnie. Sznurówka, Ptak i ja, książka szwedzka, no bardzo, bardzo szwedzka w swoim charakterze i myślę, że osoby, które tę skandynawską literaturę już polubiły, miały okazję, bo jest jej coraz więcej, to chętnie sięgnął. Książka, w której to chyba moja, jedna z moich ulubionych, Zwierzokracja. No, książka oczywiście o zwierzakach, ale z wielkim humorem, zarówno w warstwie tekstowej, jak i ilustracyjnej, więc warto sięgnąć. Też poproszę. I nie tylko dzieciom polecamy. Książka, w zasadzie prawie dwie książki w jednej. Mój przyjaciel Niedźwiedź, a czemu dwie? Bo książka ma dwa początki i kończy się po środku. Dwie wersje, tak jak... Ja nie jestem wielką zwolenniczką książek, które są podzielone na książki dla dziewczynek i dla chłopców, ale tutaj ma to wielki sens. Nie będę więcej zdradzać. Domyślam się, że gdzieś tam łączy się w środku. Tak, polecam Mój przyjaciel Niedźwiedź Katarzyny Minasowicz. No i książka potężnych rozmiarów, ale nie ostatnia taka wielka, Drzewa Piotra Sochy i Wojciecha Grajkowskiego. No i cóż, to... To po pszczołach. Tak, to po pszczołach, więc kto zna pszczoły, wie, czego się można spodziewać. Wspaniała lektura, wspaniała przygoda, dużo czytania, oglądania. Powiem szczerze, że niezależnie od wieku, jest, tak. Bo ja to z wielką przyjemnością, naprawdę można się dużo dowiedzieć, a oprócz tego mieć przyjemność z obcowania z ładnym przedmiotem. No tak. No dobrze, zakończyłyśmy kategoria. Tak, 5. No i teraz mamy trochę grubsze, ale to tylko 3 z 5 w najstarszej kategorii, czyli książki dla dzieci między 9 a 12 rokiem życia. No i tutaj mamy Bez piątej klepki Marcina Szczygielskiego. To jest kolejna część opowieści o Maji. No i to jest książka, którą można oczywiście przeczytać jako oddzielną część, ale gorąco polecam do sięgnięcia po pierwszą, drugą, trzecią. Cała seria. I naprawdę, naprawdę warto i zarówno dla chłopców i dziewcząt, mimo że bohaterką jest dziewczynka, ale to jest taka dziewczynka z dużym pierwiastkiem chłopięcym, więc myślę, że chłopcy też będą super zadowoleni. Tutaj książka Mirabelka, niezwykła opowieść Cezarego Harasimowicza, opowieść dziejąca się w getcie, a narratorką jest właśnie tytułowa Mirabelka. Książka Wielka Księga Prawdziwych Tropicieli, rzeczywiście, no nie jest może wielka, jeżeli chodzi o format, ale za to bardzo gruba. Ale to Adama jest Wajraka, jakaś, książka. Nie jest sztywna okładka, to jest trochę lżej. No właśnie, to jest jedyna z tych wszystkich książek, które leżą na stole, która ma taką tak zwaną okładkę zintegrowaną, czyli ona nie jest taka zupełnie miękka, ale też nie jest sztywna. I tutaj bardzo dużo ciekawych informacji o różnych miejscach, o różnych gatunkach roślin, zwierząt. No taka naprawdę wielka księga. No Adam Wajrak jak już pisze, to wie na pewno. A jeszcze robi to w sposób niesztywny i naukowy, tylko przyjemny i przyswajalny. Dla dzieci, to nie jest jego pierwsza książka tak, dla dzieci. Zdecydowanie. Więc... Kuna za kaloryferem była, a tutaj dużo różnych opowieści. No i teraz jeszcze dwie bardzo duże, jeżeli chodzi o format książki, i być może ktoś się zdziwi, że one się znalazły w takiej kategorii wiekowej, czyli dla tych dzieci najstarszych, bo to są książki, które są bardzo bogato ilustrowane. Ale to nie są książki dla małych dzieci. Mhm. Nić Ariadny, Mity i Labirynty Jana Bajtlika. Książka, w której tekstu no, jest trochę, bo są na przykład objaśnienia. Jakieś drzewa genealogiczne. Widzę, różne, różne rzeczy. Aha. Głównie mamy tutaj różne labirynty, w których kryje się grecka mitologia. Więc jeżeli ktoś nie bardzo albo już przeczytał, ale chciałby się więcej tak, chciałby się więcej dowiedzieć, to jak najbardziej ta książka. No i ostatnia książka Nikoli Kucharskiej, Zwierzęta, które zniknęły. Atlas stworzeń wymarłych. Mhm. No i tutaj czytelnik, oglądacz, nazwijmy go też, bo tutaj rzeczywiście ta warstwa graficzna odgrywa bardzo dużą rolę, znajdzie mnóstwo ciekawych informacji dotyczących tych gatunków, które żyły kiedyś, a których już na świecie nie ma. Rozumiem, że tam mogą znaleźć i znajdują się również te gatunki, które my pamiętamy, a które niestety za naszego, mówię o dorosłych, życia wyginęły. Tak, tak, ale głównie jednak tutaj... Jednak dinozaury. No tak, dinozaury i różne inne ciekawe stworzenia, do których warto sięgnąć. Ewa, ja jeszcze chciałam cię o to zapytać, bo regularnie co roku, ale też ty jesteś na bieżąco z literaturą dziecięcą, to przez Kulturkę. Powiedz mi, czy w tym roku coś w tych książkach znalazłyście panie, myślę tu o całym jury, coś nowego, coś, no bo literatura dziecięca kwitnie, wybuchła, jest cudowna, ale czy jest coś, czego jeszcze nie znalazłyście do tej pory? Czy jest coś, czego nie było? To jakiś nowy, nie wiem, trend, to nie jest to słowo. Czy było jedno zaskoczenie, ale no właśnie nie zna. Co znalazłyśmy, to nie jest dobre pytanie. Czego nie znalazłyśmy? Mhm. Byłyśmy bardzo, bardzo zaskoczone, że tak niewiele książek zostało zgłoszonych w najmłodszej kategorii wiekowej, czyli dla dzieci do lat 5. Mhm. Bardzo nas to zaskoczyło, bo książek dla dzieci w tym wieku ukazuje się bardzo dużo dobrych, a naprawdę dosyć miałyśmy trudny wybór, bo jakoś było mniej tych książek w tym roku i myślę też, że no, tak, ale mam wrażenie, że jednak musiało być ich po prostu mniej wydanych. Jasne. Więc to było duże bardzo dla nas zaskoczenie. A jeśli chodzi o takich odkryć. No bo kilka lat temu takim fenomenem były książki obrazkowe, tak? One też pojawiły się nagle i jest ich coraz więcej. Na pewno odkryciem jest to, o czym przed sekundą rozmawiałyśmy, czyli że w kategorii dla najstarszych dzieci, czyli tych 9-12, pojawiają się książki, w których obraz gra tak naprawdę największą rolę. Czyli tu się troszkę przesuwamy, tak? Z tym, że obraz dla najmłodszych, a później im starsze dzieci, tym więcej tekstu. No tu mamy żywy prawie dowód na to. Nie, wymarły. Ale dość ciężki. Dowód na twardy to, że... Dowód. Tak, na to, że jednak to tak nie jest, że to tylko dla najmłodszych, mhm. że ten starszy czytelnik też jest mu serwowany obraz i jest to z myślą o tym, że po pierwsze, no on cały czas jest w tym procesie kształtowania tej estetyki i tak dalej, ale też o tym, żeby mógł sam czegoś szukać, jeżeli zobaczy to na obrazie, znajdzie jakąś informację na ten temat w książce, ale będzie mógł tę swoją wiedzę poszerzać w innych źródłach. No dobrze, ale książka, nauka i kształtowanie tego poczucia estetyki, myślę, że jest niezwykle ważne. Jest. Już nie chcę mówić o szyldach, to może mniej szyldów będzie w dzieci, które czytają takie książki, bądź oglądają, będą już dorosłe. No dobrze. Konkurs przecinek i kropka, konkurs na najlepszą książkę dziecięcą. Można już głosować na stronie internetowej. www.przecinek i kropka.pl. Tam jak się ta strona tworzy, to od razu będzie strona głosowania. Trzeba wybrać kategorię i oddać głos. Można głosować jeden raz dziennie w każdej kategorii. Ach, czyli można tam, jak już się ma jakąś ulubioną książkę, to naprawdę można zawojować. Zdecydowanie tak gorąco zachęcam, bo wiadomo, że im więcej osób głosuje, tym zabawa jest większa i tym większa nie wiadomo kto, jaka książka wygra. Zupełnie, gdybym miała powiedzieć teraz jakieś swoje typy, to zupełnie nie mam i nie wiem. Nie wiem, co czytelnicy wybiorą. Chociaż tak. Raz wybrali pszczoły, więc może teraz wybiorą, że zobaczymy. To jest zawsze bardzo, bardzo duże zaskoczenie, kiedy oglądamy właśnie te głosy, jak się rozkładały pomiędzy książkami. Do kiedy głosujemy? Głosujemy do 13 marca, a wyniki poznamy podczas targów przecinek i kropka, które będą się odbywały 6-7 kwietnia w warszawskim Koneserze. Bardzo dziękuję. Gościem godziny wychowawczej była Ewa Świerżewska, która się nadźwigała, naczytała, wszystko nam pięknie opowiedziała. Bardzo ci za to dziękuję. Dziękuję bardzo i zachęcam zarówno do głosowania, jak i sięgania po te wszystkie piękne książki. Państwu też się kłaniam i dziękuję bardzo za dzisiaj. Edyta Kocęba, Ewa Redel i Katarzyna Pruchnicka. Do usłyszenia w godzinie wychowawczej za 2 tygodnie.